दोस्तों, आज हम एक ऐसे इंसान की कहानी सुनने वाले हैं जो ना सिर्फ दुनिया बदल रहा है बल्कि स्टार्स तक पहुंचने का ख्वाब देख रहा है। एलन मस्क बाय वाल्टर आइज़ैक्सन एक ऐसा पेज टर्नर है जो हमें प्रिटोरिया के टफ प्लेग्राउंड से ले जाता है सिलिकन वैली के बोर्डरूम्स तक, जहां एक बुलीड किड अपने ख्वाब के लिए लड़ता है। इलेक्ट्रिक कार्स, मार्स मिशंस और AI रेवोल्यूशन, ये कहानी है एक ऐसे बंदे की जो अपने डर को छुपाता नहीं बल्कि उसे फ्यूल बनाता है। मस्क का विजन ह्यूमैनिटी को मल्टी प्लैनेटरी बनाना और उसकी केओटिक जीनियस वाली जिंदगी आपको कभी बोर नहीं होने देगी। हर चैप्टर एक नया ट्विस्ट, एक नया लेसन और एक बड़ा सपना लेकर आता है। तो अपना दिल और दिमाग खुला रखो, क्योंकि ये कहानी आपको इंस्पायर करेगी, चैलेंज करेगी और शायद थोड़ी सी हैरानी भी देगी। चलो इस एपिक के पहले चैप्टर में डूबते हैं और देखते हैं कि कैसे एक छोटा लड़का बड़ा ख्वाब लेकर दुनिया हिला देता है।